دین صحبت سے آتا ہے، صحبت سے آتا ہے، مجلس سے آتا ہے، ادب سے آتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ پیالہ سیدھا رکھو، پیالہ، پیالہ کہتے تھے دل کو، یہ پیالہ سیدھا رکھو تاکہ وہی کی بارش ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ قطرہ پڑ جائے، اور اگر پیالہ ٹیڑھا رکھو گے تو بارش جتنی بھی زوردار ہوگی یا پیالے میں سوراخ ہوگا تو وہ کچھ کارآمد نہیں ہوگا، قطرہ قطرہ بھی گرے گا تو وہ کام میں آ جائے گا. تو برتن کہتے تھے برتن سیدھا رکھو سیدھا، باقی دیتا سب کچھ اللہ ہے، اللہ کے امر سے آتا ہے، اور اللہ پاک کو وہ قلوب پسند ہوتے ہیں جن میں ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، خشیت ہوتی ہے، دین اسی طرح داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. میرے خیال میں چاند ہو گیا ہے تو یہ علامات شروع ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وعلمنا منه ما جهلنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك